kaka mbongo ya muziki. Nilomaze moko kaka kotizasyo ya muziki. Mbate la mtoto uzali mwasi ya libala. Mbasala la vibale mbaba soma sere la makwela. Mbapesa mtoto kilo babo ya kosa mbisa mtoto. Mokungu sheri, topate la nebolingo. Olele oh, ngana boi maloba. Olele oh, nazanga yo mobimba. Anga nalinga kayo mingyo mokungo. Olobe la kanga verite o na yemba. Osalanga nini na motema na katwa. Isi nino meni sanga libela o na yeba. Mama, mama, mama, mama. Oh, olele, oh, na bebyo. Olele, oh, na sambwa. Lele, lele, lele, lele, na langwa. Na komiko bela malado na na komiko sila nzoto lokola demoli ngalikaya. Na boiko mbona ngae matana minokone ya bato. Eko mama sanga na bangana na koma nimero. Liko kia mwasi eto na yo bandeko oko lukali susunini. Na boi batia yo na molongo ya bagoyo toyeba. Olele oh, na sombwa lele lele lele lele. Sacrifice la libala, amour on pesa la ca. Libaleza libaneco, loco la via moto. Eco banana pasión, eco su canabiseno. Mboka nini mwasa ponela moninga libala bomengo. Nabuko ya nzambatina bisoto lingana. Motemeza limoko, linga sembala moko. Olele Oh,